और उस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन उसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है।